Welkom iedereen bij IT-bende 149 van 6 april 2012. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. De rest is al paasweekend aan het vieren. Dus een kleine bezetting deze keer. Vodafone is redelijk veel nieuws nu, omdat ze natuurlijk een brand hebben in Rotterdam gehad. En iedereen krijgt 3 sms'en en alles gaat... We worden denk ik backups teruggezet of zo op dit moment. En halve systemen werken niet. Dus ja. Ja. Ik heb met name begrepen dat inderdaad het overschakelen van de ene zendmast naar de andere een beetje lastig gaat. Mm-hmm. En daardoor er gaat waarschijnlijk ergens een vlaggetje mee als een sms wordt verstuurd. Als die wordt doorgegeven aan het volgende de zendmast. En dat gaat niet helemaal goed. En daardoor denkt hij dat hij niet verstuurd is en dan stuurt hij hem nog een keer. Ja. Dus ja. Het is frappant om te zien hoe kwetsbaar een systeem is waar we zo afhankelijk van zijn. Eén klein brandje en het hele systeem. Denken jullie dat KPN dit heeft aangestoken? Nee, nee, natuurlijk. KPN heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook ongelooflijk veel problemen gehad. Gejat dit en inbraken zus en dan alle e-mails weer even stopzetten. Die krijgen een beetje de schuld. Hè? Die zit ook in het verdomme hoekje op de beurs. Mm-hmm. En nu zie je Vodafone, die krijgt ook problemen. Alles bij elkaar toont het natuurlijk aan dat we inderdaad afhankelijk zijn geworden van systemen waar we eigenlijk niet meer buiten kunnen. En dat die niet zo vreselijk verdubbeld zijn zoals ze dat vroeger in de telefonie hadden. Was alles was gewoon erg zeker. De oude telefoon was een erg zeker en veilig ding. En nu zitten we dus met systemen die maar zomaar kapot gaan. En dat gebeurt niet alleen hier, dat gebeurt ook in Amerika. En daar hoor je steeds meer verhalen over. En je zal inderdaad maar hartpatiënt zijn die via een of andere always-on connectie dan aan het ziekenhuis ligt. En dan zegt het ziekenhuis, ja, we horen hem niet meer. Laten we maar eventjes een ambulance sturen of zo. Dat soort nare situaties. Nou, dat lijkt me sterk dat een systeem dat zo afhankelijk is van een verbinding, dat die gebruik maakt van een mobiele verbinding. Nou. Ja, hoe wou je het anders doen? Ik denk wel inderdaad dat er heel veel... Een gekabelde verbinding. Nou, maar ik denk steeds meer krijgen we systemen waarbij je een sensor op je lijf hebt en die is gekoppeld aan je mobiele telefoon. En als er wat misgaat, gaat die bellen. Ja? Nou, dat kan. Nou, en dit, nou, is natuurlijk dan gaat het wel eens mis. En dan gaat het wel eens mis. En het is natuurlijk lullig als dat op dat moment Vodafone gewoon over, ik denk eventjes in 2025 moet rapporteren. Nou, dit jaar maar 12 doden wegens uitgevallen telefoonverbindingen. Ja? Ja, dus we krijgen net als verkeersdoden krijgen we computerschade doden. Collateral damage heet dat, ja? Ja, moet gewoon accepteren. Dat zou heel goed kunnen, ja. Mensen worden er toch steeds meer afhankelijk van. En kijken nu vol afgrijzen naar hun mobiele telefoon van ik heb geen verbinding. Terwijl ze de straat oversteken en op het zebrapad worden doodgereden. Ja, tuurlijk. Maar ook dat, het zebrapad, hadden we natuurlijk ook allemaal overgangetjes kunnen maken. We accepteren steeds meer collateral damage. In feite denken we dus in de markt ook van, nou ja, laten we nou niet moeilijk doen. Anders mobiel even. Er was toch een app deze week, Girls Around Me. Die toch ook juist weer, het is dan nu weer verboden lijkt het. Maar die maakte dus een combinatie van Foursquare en de Facebook pagina om uit te zoeken... Waar alle meiden om je heen lopen. En ik weet niet of de leeftijden er ook bij getoond worden. Want ik heb de app niet geprobeerd. Maar ik zag hem in het nieuws. Dus er worden ook innovatieve andere dingen mee gedaan. Met mobiliteit en de plek waar je bent. Ja, dat herinner me even aan een ander nieuwsfeitje. Het schijnt zo te zijn dat op scholen de jongens vooral lijstjes uitwisselen. Van welke meiden gemakkelijk zijn. Laten we het zo maar zeggen. Nee, we gaan het dan niet over de banga-lijsten hebben. Oh ja, de banga-lijsten. Nou, maar dat kun je dus voorstellen dat Facebook een speciale banga-app maakt. Hè? Mm. Nou, op dat moment zal er toch een stukje van de, al is het maar de Finlandse Lutherse gemeenschap, op zijn achterste benen gaan staan, of niet? Ja, ja, nee, maar deze app is ook al natuurlijk gepoeld van dit. Ja, het is natuurlijk eigenlijk best wel een grappige app. Girls Around Me. Maar Ja, dat wordt toch nu ook al. Dat durft niemand aan om dat te handhaven op Facebook of op Foursquare. Of in ieder geval die combinatie. Het wordt in ieder geval meteen de grond ingedrukt. Ja. Ja, een beetje snel. Ja, goed. In ieder geval het prachtige idee van dat we met een lekkere telecomconcurrentie en veel aanbieders en dat soort dingen, dat het allemaal beter zou worden en dat we geen zorgen meer zouden moeten hebben, is weg. In de marketing heerst op het moment een soort, het woord van de dag is eigenlijk ontzorgen. En daar bedoelen ze mee dat je moet zorgen dat je klant geen zorgen meer heeft. En dat gaat natuurlijk door het hele distributiekanaal, want de distributeur moet zorgen dat zijn retailer geen zorgen meer heeft en de provider moet zorgen dat zijn klanten geen zorgen meer hebben. Nou, dat blijkt dus niet zo vreselijk goed te werken, maar het woord is op zich wel aardig, omdat het weer aangeeft dat we gewoon na moeten denken. Wat wil de eindgebruiker eigenlijk? Die wil gewoon kunnen bellen of sms'en of wat hij ook maar wil. En geen gezeik aan zijn kop. En geen rare berichtjes en geen van nou, hij doet het vandaag niet. Ja, dus dat ontzorgen, dat is op zich wel een aardige kreet. Hè, dat is een beetje een soort woordje, een modewoordje in de marketing. Ja, maar is dat ook wat in de praktijk dan gebeurt? Want in de grotere bedrijven om ons heen wordt iedereen... wordt er weer 10% uitgeflikkerd of 20%. En de mensen die dan moeten rennen, die moeten 8 keer zo hard rennen. En die doen natuurlijk niet aan ontzorging. Nee, nou ja, goed. Dus, je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk wil je de klant rust geven. Maar dat hebben we in ieder geval niet gedaan. Dat is net een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over de behoefte aan telecomadviseurs. En het blijkt dat met name in het MKB, geloof ik, 52% van de mensen daar zelf moeite mee heeft. En 61% denkt dat anderen er moeite mee hebben. Om een keuze te maken uit dat enorme aanbod aan internet, mobiel, telefoon. Jongens, wat moeten we in godsnaam aanschaffen voor ons bedrijf? Kijk, als je alleen bent, dan kan je nog een beetje we bellen nu of zo op snorren. Maar als bedrijf heb je toch hele specifieke wensen. Wil je een hoge snelheid, lage snelheid? Hoeveel mensen? Wil je online kunnen bellen? Wil je... nou ja, goed. Het is te ingewikkeld geworden. En daar gaan we dus telecomadviseurs inrichten. En de Universiteit van Amsterdam die wil daar dus een opleiding voor starten. En dan hoor ik alweer dat daar een gilde of een gecertificeerd beroep van gaat ontstaan. Een soort hypotheekadviseurs die dan natuurlijk na een tijdje ook weer bij club A of club B een klein beetje de huig laten hangen. Je hebt toch straks gewoon Google Glasses alleen nog maar over. Dus heeft het dan wel zin? Ja, weet ik niet. Ik heb dat project Google Glass eens even bekeken. Dat is natuurlijk een soort... Ik heb het ook gezien. Ik vond het erg aan de ene kant grappig, maar aan de andere kant ook erg beangstigend. Het is totaal achterhaald, jongens. In de tijd van de virtual reality, en dan praten we over 89, was dat idee er al? Dan wilden ze bijvoorbeeld... Ja, het idee is er wel. Het gaat nee, nee, nee. Een gemiddelde piloot in een... In een straaljager, hè, zeg maar, niet een gewoon vliegtuig, maar die van de luchtmacht. Die heeft op zijn helm al een dingetje zitten en hij ziet dus in zijn helm allerlei dingen. Ja, dat wordt er gewoon op geprojecteerd. Dus dit is allemaal niet nieuw. Virtual reality, helmpjes, brillen. Nee, en nieuw is het niet, maar het is natuurlijk ook marketing en look. Want er zijn nu natuurlijk ook prototypes van de Google Glasses en het ziet er allemaal heel... wauws en hip uit. Dus als je binnenkort hip en wauws wil zijn, dan loop je natuurlijk met je Google Glasses in plaats. Want die zonnebril die zo op je haar, omhoog gestoken op je haar, zit, die heeft ze misschien ook zo langs de dag wel gehad. Zou ik maar zeggen, 20, 25 jaar geleden hadden. Ja, echt de straat op met zo'n hipsterbril op? Ja, ik weet niet, maar wil je met zo'n bril, vroeger dacht je er ook niet dat je met een zonnebril op je haar ging lopen. Sommige mensen die spuiten hem zelfs gewoon met haarlak erin vast. Ja. Nou ja, ik vind voor iemand, ik bedoel, ik kom uit die virtual reality wereld. Ik heb heel veel van die brilletjes gehad. En met allerlei en dan zeg ik, nou is goed. Het leuke is dat er een project is geweest. Ik kan me even niet herinneren, maar wacht even, ik heb het hier staan. Er is ook een project geweest van Carton Design. Die 5 jaar geleden met een Assisting Living Contact Lens kwamen. Maar ook met een Personal Viewing System. Maar die hadden dat dus niet gedaan om te bewijzen van, wat zijn we slimmer, we gaan nieuwe dingen doen. Nee, de bedoeling daarvan was om aan te tonen hoe absurd het kon worden. Ja? Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een soort ironisch project. Met virtual reality brillen, assistant living. Assistant living is in Amerika een kreet die gaat vooral voor ouderen. Hè, dat als je het niet meer kan, dan moet je hulp hebben in huis met allerlei apparatuur en toestanden. Dat zeg maar zorg. En daar hadden ze de assisted living contact lens. En dan zou je dus bijvoorbeeld zien dat het tijd was om je geneesmiddelen dat je pillen moet slikken. Of weet ik veel wat, moet opletten of de warming niet hoog staat. Dat soort dingen. Mm-hmm. En die hebben het toen al een beetje ironisch gemaakt. Inderdaad gezien van laten we dat eens een beetje belachelijk maken. En nu gaat Google het doen. Pakt eigenlijk een vrij oude technologie op. Gaat daar leuk mee spelen en dan zeg ik, het is een PR-stunt en wat wil Google eigenlijk bewijzen? Ze willen vooral duidelijk maken dat ze overal en altijd augmented reality, hè, dat wil zeggen relevante informatie ter plekke, aan je mee kunnen geven. Nou, ik ben er niet echt van onder de indruk en dan zeg ik, ja, is mooi Google, maar wat heb je verder te vertellen? Ja. Nou ja, maar je kan natuurlijk zeggen van de telefoon gaat ook in die bril zitten. Dus je kan mogelijk zeggen dat zo'n ding wat we nu allemaal hebben, dat misschien wel weer eens weggaat. Ja. Uiteindelijk kan je natuurlijk gewoon een chipje in je voorhoofd planten of bij je oren en daarmee telefoneren. Ja, ja, mogelijk. Ik denk in ieder geval, er is inderdaad een wijziging mogelijk aan de gang. Ik zou iedereen toch eens aanraden om naar de links op de listjespagina van de IT-bende te klikken en de Google Glasses te gaan bekijken, want het is wel interessant. Het is een gadget, hè? Een gadget. Nou, maar de gadgets kunnen aanslaan. Net wat ik zei, de bril op het haar, die is een beetje outdated en er is eigenlijk niks nieuws. Dus misschien is het wel eens tijd. Je kan in de Kindle in-app kan je binnenkort dingen aankopen. Dat is, Amazon is stiekem e-commerce dingen in een app store aan het stoppen. Nog erger. Dus ja, in de app zelf kan je nu aankopen doen die een ontwikkelaar maakt. Dus je kan nu, en dat zijn ze dus, ze proberen dus eigenlijk via de app store en ook via de appmakers dat hele app-model e-commerce te verbeteren. Buiten Google om. Ja, het lijkt zo aardig te gaan lukken. Het probleem wat de meeste mensen hebben op een Android-telefoon met de app. Als je geen Kindle hebt, dan kan je ook de App Store van Amazon installeren. Maar dan moet je natuurlijk ook je Amazon-account en je creditcard van Amazon en alles aan dat ding hangen. En dat vinden toch de meeste mensen toch weer niet zo fijn dat dat allemaal geïntegreerd is. Dus ik weet niet waar die grens is. Het zou dus kunnen zijn dat mensen dit allemaal niet willen. Dat het allemaal automatisch afgeschreven wordt en gedaan en zo makkelijk wordt gemaakt. Amazon wil natuurlijk graag. En de iPhone heeft natuurlijk al bewezen dat de App Store dat mensen dat toch accepteren en prettig vinden aan de ene kant. Maar ik denk dat er ook een heleboel mensen zijn die dat liever niet willen. Dat het allemaal automatisch is gekoppeld en dat je met een simpele klik weer wat gekocht hebt. Ja. We winnen eraan. We gaan het. Ja, zien. Maar we worden er ook afhankelijk van. Ja. Ik ben met Mark Pesce en John Perry Barlow bezig om een concept te ontwikkelen dat heet Cyberspace Interdependency Declaration. Waarin we zeggen, we zijn zo afhankelijk geworden van dat cyberspace, van zeg maar al die verbindingen, dat we er niet meer zonder kunnen. En dat blijkt dan als Vodafone plat gaat en als dit misgaat. En als je internet gewoon thuis in een week niet meer doet, dan ben je ook. Daar wordt denk ik steeds aan gewerkt om dat beter te maken. Maar daarmee worden we ook steeds afhankelijker. En de vraag is of dat psychologisch uiteindelijk niet een effect heeft. Peter Sloterdijk is een Duitse filosoof. Die praat over sferen. En die ziet dus die nieuwe sfeer, zeg maar, van globale interconnectiviteit als een ultieme. Hij ziet het eigenlijk als ultieme luxe. Dat is een mooi beeld. Hij zegt dus dat wij mensen zijn die geboren zijn voor de luxe. En op het moment dat wij geboren worden en dan door onze moeder vastgehouden worden en te drinken krijgen, dat zegt hij, dat is het ultieme moment van luxe. Want dan is alles wat je nodig hebt als kind is er. En dat zoeken wij verder. En we zijn, eigenlijk is technologie geen andere de drijfveer voor technologie is terug te keren tot die allesomvattende dienstverlening die jouw moeder jou gaf. Nou, filosofisch gezien interessant, maar dat betekent ook dat je dus totaal afhankelijk wordt van die moeder, in dit geval Vodafone, KPN, HTC, alle apparaatjes, Apple. Nou, leuk. Ja. Dat is, maar goed, even, dat is even de realiteit. Jongens, een paar nieuwtjes die je gemist hebt waren dat Wyze is overgenomen door Dell. Mm-hmm. Nou komen wij allemaal nog uit de oude tijd. Nou, we weten wat Wyze maakte, of niet? Nee? Ik kan me niet herinneren. Wyze Terminals. Terminals. Wyze. Wij zijn net niet oud genoeg. Nee, echt niet. Nou, vroeger als je op een digital machine werkte of zo, dan had je terminals. Hè? Dat waren dus eigenlijk heel simpele... VT100, dat zegt me wel wat. Maar nou goed, en dat was Wyze. Wyze was daar heel groot in. Die leverde heel veel van die dingen. Die zijn daarvan afgestapt en die zijn begonnen om hun terminals eigenlijk SYN clients te maken. Maar toen moesten ze gekoppeld worden aan het netwerk en allerlei dingen. Nou, dat was natuurlijk heel, heel lastig. Dus daar hebben ze even wat tijd in gestoken om dat te begrijpen. En ze hebben software ontwikkeld, zeg maar, om allerlei soorten thin clients, en dat kan dus ook een iPad zijn of een weet ik veel wat, om die te koppelen aan de cloud. Uh-huh. En dat gaat Dell nu kopen, want Dell wil meer in de cloud werken. Nou, dan denk ik dus, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Maar schijnbaar wordt er toch nog etelijke tig miljoenen tegenaan gegooid om dat bedrijf over te nemen, omdat die van die leuke software hebben om spullen aan de cloud te hangen. Dat wil zeggen dat ze allerlei devices als thin clients herkenbaar maken. Nou, dus heeft Dell daar weer wat geld in gestoken. En dan daarmee is dus weer een oude naam die voor mij nog wel wat betekent, hoor. Wyze Terminal, dat waren kwaliteitsdingen. Kopen we dan niet om de naam niet. Maar ik bedoel, wat is inderdaad de meerwaarde? Want ik zie in de praktijk, ik maak natuurlijk wel eens wat mee met thin clients en terminals en troep. Maar ik heb nog nooit Wyze voorbij zien komen als software applicatie. Dus wat maakt het dan zo interessant voor Dell om dat te kopen? Was het, ik had anders verwacht dat het op mijn radar toch aanwezig was geweest, zal ik maar zeggen. Nou ja, het is gisteren pas gebeurd. En, waarom? Nee, ik bedoel de app zelf. Ik bedoel de Wyze app om dingen voor elkaar te krijgen. Ik heb geen idee. Het betekent eigenlijk meer dat, voor mij betekent het ook dat een bedrijf als Dell op een gegeven moment achterkomt dat ze een gaatje hebben in hun systeem. Die hebben natuurlijk heel veel. Die proberen steeds meer servers te verkopen. Kijk, het gaat ook niet goed met Dell, hè? Het is hun model van direct verkopen naar de consumenten, dat is een beetje voorbij. Dus ze hebben een beetje moeite om een marktaandeel vast te houden. Ja, de consumenten vinden dat inderdaad. Er is natuurlijk oude Dells, die zijn natuurlijk allemaal weer stuk gegaan. Op alle scholen staan Dells. Dus als je van school komt, dan heb je in ieder geval het idee dat een Dell een waardeloos apparaat is. Dus er is daar aan de beeldvorming. Gaat er ook wat fout? Ze zouden eigenlijk gewoon van naam moeten wisselen, omdat al die scholen in Nederland volstaan met crappy Dells. Gaat het natuurlijk niet goed met je naam. Nee, nou ja, goed. Zoals alle bedrijven proberen ze dus hun positie te verdedigen. En een van de manieren is om meer servers te gaan verkopen. Hè? Servers, ja, mm-hmm. Zware dingen. Nou, daar hadden ze dus wat meer integratie van SYN clients voor nodig. Ja. Ja, de servers gaan toch ook richting de OpenStack cloud dingen. Dus binnenkort krijg je toch dat een tijdelijk iets is, zal ik maar zeggen. En dan moet je vervolgens je servers verkopen aan grote cloudparken. Dat gaat Dell natuurlijk ook niet trekken. Ondanks dat het Dell is. Nee, maar goed. Misschien zegt het iets meer over Dell dat ze een bedrijfje gekocht hebben wat niks waard is, maar het was niet wat nieuws. Ander nieuws is dat Yahoo er weer 2000 man uitgooit. En dat is op zich geen nieuws, dan zijn ze natuurlijk aan het bezuinigen. Hebben ze nog zoveel mensen over dan? Ja, nou, wat mij dan interesseert is dan de rest van de cijfertjes. En je krijgt zo'n persbericht en nou ja, goed, weer 2000 man. Ik bedoel, Nokia die gooit er ook weer zoveel uit en wat zal het allemaal waar. Maar dan wordt erbij gezegd, men hoopt daarmee 375 miljoen te besparen op jaarbasis. Mm-hmm. Dan ga ik even rekenen en dan zeg ik 180.000 dollar per werknemer. Nou begrijp ik dat daar infrastructuur bij hoort en dan moet er een kantoor moet erbij gehuurd worden. En misschien een parkeerplek en misschien een pensioenvoorziening en dat soort dingen. Maar zelfs dan... Kerstpakket, dan is toch $187,000 per werknemer een vrij fors bedrag. Dat zegt misschien toch iets over... Ja, voor een gemiddelde werknemer ben ik het met je eens. Maar het is niet alleen dat. Het is natuurlijk ook management. Daar gaat flink in gesneden worden. En administratie. En, dat kan ja, maar dan, dan maar is die dat... gasten verdienen toch, die verdienen heus wel goed, maar verdienen ze inderdaad zoveel. Nou, goed. Ja, maar dat leert mij dus iets over structuren in bedrijven. Dat dus ik denk dat een werknemer bij Yahoo gemiddeld, laat hij nou eens in Amerika $75,000 verdienen. Ja, 70, ja. Kan ik me nog voorstellen. Maar waar gaat de rest van dat geld dan in zitten? Welke administratie, elektriciteit. Ja, begrijp ik allemaal. Kantines, toestanden. Maar ik vind dat toch... Nou ja, goed. Ik maak altijd het sommetje maar even en daar schrijf ik dan een stukje over. En dan zeg ik, nou, dat valt me dan op. Gewoon... geven ze niet een stukje bedrijfsinformatie over hoe ze georganiseerd zijn weg door dat soort cijfers weg te geven? Of heeft iemand gewoon gedacht, nou weet je wat, is voor de beurs wel goed als we, hoe staan nog steeds te koop, weet je. Microsoft had er een beetje interesse in, maar ja, dat soort dingen. Ja, je kan toch, dit is toch positief bezuinigen. Misschien komen ze er straks achter. Dat als ze allemaal €70,000 verdienen, dat ze dus eigenlijk veel minder bespaard hebben. Dus het is misschien ook een positief opkrikken van het getal. Ja, nou er was nog een getal bij. En dat zei dat ze om deze reorganisatie te regelen, hadden ze 125 miljoen nodig. Nou, weer op 2000, dan hebben ze dus 60.000 per... hebben ze dus 60.000 per persoon nodig om het te regelen. Ja. Nou ja, goed. Cijfertjes. Andere cijfertjes. De opgang van WhatsApp, dat is zo'n... daar kun je dus eigenlijk sms'en mee omzeilen en pingen en zo. Mm-hmm. En daar zijn er nog wat kakao, dit of dat in Japan. En natuurlijk ook Google Messages en wat wij doen, Skype Messages, weet ik veel wat. Heeft de totale industrie... aan sms-inkomsten 24 miljard vorig jaar. Of gaat het 24 miljard kosten? Mm-hmm. En dat hakt er schijnbaar zeer heftig in bij de telecomproviders. Die krijgen het allemaal steeds moeilijker. Ja, maar dat is natuurlijk de oude idee van... maar de mensen gaan heus niet dat geld uitgeven als ze geen WhatsApp meer kunnen doen. Nee, als ik naar mijn eigen kinderen hier kijk... naar de hoeveelheid berichten die er worden verstuurd per dag... Ja. Als dat met sms moet, gaat dat drastisch omlaag. Met name ook omdat zij hun eigen telefoonrekening moeten betalen. Ja, dat denk ik dus ook. Dus we praten bij die cijfers, die slaan eigenlijk nergens op. Want die cijfers slaan er wel op, want dat zijn gewoon minder inkomsten in sms. Ik bedoel, ja, het is niet dat... zo. Je zou kunnen zeggen dat als wat je eigenlijk zegt is dat op het moment dat zoiets als WhatsApp niet meer bestaat, ja. Dan worden er niet meer sms'en gemaakt, want sms kosten gewoon geld, ja? Ja. Dus dat het gebruik van texting, op welke manier dan ook, enorm is toegenomen. Dat zijn we allemaal over eens. Maar het gaat hier om dat de telecombedrijven die daar toch aan die sms'en, zeker in de begintijd van wat ze dan datacommunicatie noemen, want dat rangschikten ze dan heel slim onder datacommunicatie, dat echt aan tegenvallen is en dat een app, die 2 jaar geleden nog niet eens bestond, geloof ik, dat WhatsApp. Ja, het totaal de industrie onderuit gooit. Ja, maar dat is niet alleen die app, zal ik maar zeggen. XMPP, het protocol achter dit soort sms-achtige diensten, wat ook in Facebook zit, in onze Skype-dings. Allemaal XMPP. Als je dus gewoon op je telefoon een XMPP-client installeert, dan kan je gewoon Facebook gebruiken als WhatsApp-tool. Dus het is gewoon over. Je kan wel zeggen, je kan het verbieden, maar sinds dit hele protocol er is, kan je er nooit meer tegen vechten, want het is gewoon een free protocol, free for all. En je kan dat allemaal zelf installeren, servers installeren, het kan op 38 plekken, het werkt met Hive zelfs, het werkt met Facebook, het werkt met Skype. Ja, kijk, het probleem is dat de techniek gaat steeds harder, waardoor het steeds goedkoper wordt om data te versturen per bit. Ja. En ik zag van de week dat bijvoorbeeld glasvezel XMS aanbieder zijn abonnementen, zijn snelheden gaat verdubbelen tegen dezelfde prijs. En het allerduurste abonnement ging zelfs een prijs omlaag. Dat betekent dus voor die telecomboeren dat als zij voorheen konden afrekenen per tik of per sms. Tegenwoordig werk je niet meer met sms, je werkt met datapakketjes. En die datapakketjes worden steeds goedkoper. En als jij een vaste prijs per datapakketje hebt, gaan je inkomsten dus omlaag. Dus die oude verdienmodellen, dat hebben we al gezien in de entertainmentindustrie. Het gedrag van de consumenten wijzigt. En daardoor werken die oude verdienmodellen niet meer. Ja, maar je zou dus kunnen zeggen, de consument loopt werkelijk wel achter de prijs aan. Loopt achter natuurlijk dit jaar al gezien dat alle telecomboeren hun prijzen drastisch omhoog hebben gegooid. Ja, dus dat is veel te fors. Het gedrag van de consument wijzigt en daardoor moeten de aanbieders op andere manieren geld gaan verdienen. Ja, en dat hebben ze natuurlijk een tijdje geprobeerd in Europa door die data roaming en dat soort dingen te doen. Maar de consumenten willen niet meer betalen voor wat ze nu al doen. Dus het is een beetje een probleem. Ja. Van de week is ook aangekondigd dat wat dat betreft dat dus Telfort wil proberen aanbiedingen te gaan maken zonder subsidie. Hè? Dus het gesubsidieerde toestellenverhaal wat helder te maken. Of ze dat echt gaan doen en of ze echt gaan melden wat hun interne rente is en hoeveel ze verdienen aan fouten van mensen en hoeveel mensen na 2 jaar gewoon vergeten de zaak op te zetten of een nieuw toestel te vragen. Hè? Dat soort dingen. Daar geven ze natuurlijk geen inzicht in. Maar er is wel een trend om het helder te maken, omdat de klant het zich dus steeds meer belazerd voelt en zegt, ja, waarom zou ik jou €40 per maand gaan betalen voor diensten die op een andere manier kan doen. Ik denk dat wifi daar ook een rol in speelt. Ik bedoel, ik ben op vakantie geweest naar Bali en iedereen liep te zoeken naar wifi. Niemand gaat in zijn hotel meer even bellen, hè? Dat doe je niet. Ook niet met je mobiele telefoon. Je zoekt naar een wifi. Je gaat met je iPhone of wat dan ook, ga je daarop zitten voor een of ander cafeetje. En je gaat bellen naar Nederland. Ja, dus ontwijkend gedrag. Logisch. Ja, ik denk wat Bart zegt over die glasvezel. Als dat bij iedereen in huis ligt en de telecom gaat niet mee met een beetje redelijke snelheid en redelijke prijs. Dan gaat iedereen wifi en FON-achtige technieken in zijn huis zetten om als mobiele devices op snelheid te kunnen bedienen, tv te kunnen kijken. En dan gaat er dus, als er dan voor FON wordt gekozen, wat nog steeds een soort sluimerend effect is, wat ooit kan optreden als een massaal effect. Dat als iedereen maar wat is FON? Leg even uit wat FON is. FON is een router en als jij een FON router hebt en je zet hem op jouw eigen glasvezel, dan kan je dus aanbieder. Een aanbieder? Nou, het is eigenlijk een router en een bedrijf wat een wifi regelt via FON routers. Ja, als dus je een internetprovider, maar die zetten jouw ADSL-verbinding, zit een wifi in en die wifi die is publiekelijk toegankelijk, althans publiekelijk, voor leden van FON. Mm-hmm. Ja. Dus je deelt jouw ADSL-verbinding met andere mensen die ook een FON-aansluiting hebben. Het grote voordeel is, als jij eenmaal zelf zoiets aanbiedt, dan bouw je een soort krediet op, waardoor als je dus ergens op Bali bent en je wil daar op een FON-router inloggen, dan kost het je helemaal nul. Ja, ja. Dus wat je eigenlijk zegt, uiteindelijk wordt het helemaal goedkoop en dan dus de telecomproviders hebben het nakijken. Die moeten naar andere business gaan zoeken. Hetgeen niet zo makkelijk is tegenwoordig. FON wordt er in Nederland actief tegengehouden, volgens mij. In België wordt het nu geïntroduceerd. Volgens mij hebben ze het in Finland en Zweden hebben ze het ook veel meer, de FON-routers. Dus in Frankrijk zijn FON-routers. In Nederland zijn nergens FON-routers. Die worden actief tegengehouden, volgens mij. Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar in Nederland kom je bijna geen FON-routers tegen. Dus... Nee, FON is in Nederland nog niet zo heel erg groot. Het is, in Scandinavië is het veel. Mm-hmm. Niet zo in Finland op zich, maar België is volgens mij ook heel groot. Ja. Frankrijk heb ik volgens mij wat over gehoord. Maar het is een opkomst. En, het is een goede zaak. Het is logisch, maar dat betekent dus dat als je daar niet als telecombedrijf naar kijkt... en nu alleen maar probeert het actief van de Nederlandse markt te weren, het FON-idee. Ja, dat is defensief. Ja. Maar kijk dan eens naar, we hebben LTE, hè, de nieuwe technologie, long-term telecommunicatie, LTE. Nou, in Amerika is het dan nou, het zit ook in de iPad, de nieuwe iPad, en daar begint het te lopen. Mm-hmm. Nog niet zoveel toestellen, maar in Europa dus niet. Hè. We hebben een proefprojectje ergens in Nederland en er zijn een paar landen waar ze het een beetje uitrollen zijn. Het lijkt wel alsof de telecommunicatie daar inderdaad huiverig voor is. Ja, het zijn enorme investeringen en er wordt steeds minder inkomsten gegenereerd door van het oude verdienmodel, de tikken en de sms'en. Ja. Dus ze zijn bang als zij heel veel geld gaan investeren en daardoor een snellere verbinding gaan aanbieden, dat ze dat niet terug kunnen verdienen. En bovendien heb ik het idee dat de huidige verbinding op zich snel genoeg is voor het wat we meeste willen. Wat je doet. Ja. Voor onderweg. En die wordt dus, laten we zeggen, de wifi-eilandjes met FON en allerlei andere technieken die je dus noemt, die worden steeds groter. Hè? Je kunt steeds meer wifi vinden en op een gegeven moment zouden we ook allemaal kunnen beslissen om onze wifi die we allemaal thuis mooi hebben afgezekerd, om die gewoon vrij te geven. Niet? Goed, als je er verstandig aan doet, koop je dan natuurlijk een FON-router. Ja, want die FON-router verdeelt eigenlijk jouw eigen verkeer. Die verdeelt dus de capaciteit die je hebt in een publiek te gebruiken stuk en een zelf te gebruiken stuk. Ja, niet? Juist. Afgeschermd, secure. Afgeschermd. Dus dus je hebt helemaal geen last van je kan niet gehackt worden via je FON-router, voor zover bekend. Alles kan gehackt worden, maar tot de FON, de mensen achter FON, die zorgen natuurlijk wel voor dat het liefst nooit gaat gebeuren. En als het wel gaat gebeuren, dat er dan als een vliegende vaart een patch uitgaat. Laten we het hopen, ja. Er komt wel een nieuw topinstituut voor privacy in Nederland. Ja, belachelijk. En dan worden we miljoenen ingestoken. En wat gaan we doen? Ja, ik begrijp het niet. Dat zijn hoogleraren die met elkaar een conci maken. En dan, dat klinkt leuk, maar we hebben al zoveel van die instituten. En volgens mij gebeurt er echt geen fuck. Ja? Maar wij waren toch in deze podcast ook al tot de conclusie gekomen dat het misschien wel eens nuttig was dat er iets kwam. Maar dit is hem niet, volgens jou. Nee, dit is een ja, kijk, hoogleraar, die moeten, en dan noemen we het topinstituut, en dan willen ze natuurlijk graag uit die pot, die 1 miljard van de innovatieclub, willen ze wat geld krijgen. In feite zijn mensen hier bezig om hun capaciteit van de universiteit te verkopen aan een instituut wat gesubsidieerd wordt. Mm-hmm. Begrijp je, dit zogenaamde topinstituut zal vast wel geld krijgen van de overheid. En dan gaan die, en dat staat ook ergens in het persbericht, dan gaan dus de universiteiten gaan daar uren aan verkopen. Hè? Dus die hebben nog een vent zitten die daar ook toevallig mee bezig is. En zegt, nou, doe jij eventjes een onderzoekje voor die jongens. Zet hun naam erboven. En dan declareren we eventjes die uurtjes. Mm-hmm. Ja. Dus het is en op zich is het goed. En er zou een groot nationaal instituut moeten komen. Maar dan niet in een onder onsje ergens. Kijk, als minister Verhagen nou werkelijk zou zeggen. Oké, we stoppen eens 200 miljoen in een wereldwijd internet rechtsinstituut of zo. Of een cyberspace rechtsbank. Ja. Mm-hmm. Ja, is het niet gewoon een stap in de goede richting? En dat die geld kost, nou ja, jammer dan. Luister, misschien komt er wat uit. Ik zie, er zijn te veel innovatieinstituten en dat soort dingen gedaan. En ik heb niet in hun, de wolligheid van kreten. Wij hebben als land een naam de hoogte houden met bijdragen aan het internet. Ja? Dit instituut is van internationale allure en past bij ons. Het zou uit het verkiezingsprogramma van een of andere Amerikaanse presidentskandidaat of van Wilbers kunnen zijn. Ja? Nee, niet echt. We gaan hem afwachten. Goed. Nou, nog iets. Ik ben van de week op de televisiebeurs geweest. Dat wil zeggen, dat is zo'n beurs waarbij MCC Nederland, die is ondertussen overgenomen door TechData, dat is een grote distributeur, die dus al zijn leveranciers, met uitzondering van Apple, op een beurs bij elkaar brengt en daar de werknemers en de mensen uit het vak van de telecom en een beetje ICT bij elkaar brengt. Natuurlijk leuk, omdat ICT via de tablets natuurlijk toch een beetje aanschurkt tegen telecom. En een computer moet tegenwoordig ook, hè? Internet, tablets, smartphones. En de grap van de formule is dat ze grote ketens, hè, zeg maar telecommunicatieketens, dat ze het personeel daarvan eerst een opleiding geven 's morgens of een verkooptraining en dan naar zo'n beurs sturen. Dus dat is heel goed geregeld. Het is druk en het is ook wel leuk. En daar mocht ik al een beetje rondkijken. Nou, wat mij opviel, behalve de HTC One X en al dat soort passende dingen, is dat het grootste deel van de aandacht eigenlijk niet meer naar de systemen gaat, maar naar de accessoires. En dat is natuurlijk een retail verschijnsel. Namelijk, we verdienen niks aan een iPad. Daar kun je als onafhankelijk en niet gecertificeerd Apple dinges, kan je wel eens een ding verkopen, dan krijg je ook 2%. Mm-hmm. Maar aan het tasje en het haakje en dat soort dingen, nou, fantastisch, jongen. En ik heb er daar de vraag gesteld aan een van die mensen van, wat prachtig heeft u hier, ik geloof wel 100 verschillende tasjes voor de iPad en voor de 7.7 en de 10.0 noten, allemaal in haaienvinnensoep tot gras, tot, nou, je kan het zo gek niet bedenken, kleuren, materialen. Ik zeg maar, wat gaat dit nou betekenen voor de schapruimte? Want dan kijk je op zo'n steentje rond en dan zie je dat dat helemaal vol staat met allemaal verschillende dingen. Hartstikke leuk. Ik wil natuurlijk ook een hoesje hebben voor mijn iPad met mijn naam of een of andere, weet ik veel wat, bekende naam, H&M of hoe dan ook. Maar hoeveel ruimte gaat het kosten en wat is de opbrengst? Want je weet, die dingen, daar zit een ontzettende marge op. Je kunt ze in, dat soort hoesjes kun je via een of andere website in China kopen voor 1 euro of $1.43. En hier moeten ze dan €29 kosten. Hè? Mm. Nou, dat betekent dat de detailist daar misschien wel 40-50% aan verdient of meer. En dat iedereen daaraan verdient. Maar wat ik me afvroeg, een fysieke winkel heeft ook die functie dan natuurlijk. Dat je daar kan kijken hoe dat eruit ziet. En kan en kijken. Dat is ook zo. Want ga jij een haaienvinnen of een haaienhuid, haaienleer, weet ik veel hoe ze het noemen, of vissenleer, dingetje op het internet kopen, dan weet je niet of het echt is, niet. Maar je wil dat in je handen houden. Zeg, oh nou, dat vind ik toch wel mooi. Dit patroontje, die kleur past bij mijn rok of bij mijn weet ik veel wat, of bij mijn andere kleren. Dus daar zit, het is wel een trekker voor de fysieke winkels. Maar ik vond het ook een beetje overdreven. Het lijkt wel of die hele industrie die te maken heeft met een toch wat teruglopende omzet, ook in smartphones. Er is wel er worden wel meer smartphones verkocht, maar dat gaat natuurlijk ten koste van de gewone telefoontjes. Dus een totale omzet staat werkelijk onder dat druk. Het is toch al jaren dat er geen droog brood meer is te verdienen met hardware. Het is toch allemaal met servers en accessoires. Maar ik vroeg me dus af hoe ver je kunt gaan, hè? Met die dingen. Een ander voorbeeld waar erg veel aandacht voor is dat die dingen moeten ook veilig zijn. Hè? Dus ze moeten ook beschermen. Nou, daar hebben ze echt fantastische apparaatjes voor. En er was een man die dan echt een nieuwe iPad, hè? Denk je toch van nou, toch een $649 of euro. Ja, en daar had hij dan een hoesje omheen gegooid en dat flikkerde hij dan zomaar de zaal in. Hè? Kun je dat voorstellen? Ik geloof Otter dit of dat. Een of ander merk. Nou, hartstikke leuk. Maar dan ga ik dus met zo'n man praten. Zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Je kunt ermee gooien. En dan kun je op gaan zitten. En je kinderen kunnen niet op krassen en zo. Ik zeg maar, heeft u ook waterdichte hoesjes voor mijn telefoon? Ja, ik heb niet zo'n bijzondere telefoon. Maar ik flikker er nogal eens geregeld. Spring ik in het water of gaat het regenen en dan zit het in mijn zak en zo. Heeft u waterdichte hoesjes? Nee, dat bestaat niet. Dat vond ik wel heel interessant. Dat die industrie dus, en misschien zijn het allemaal Amerikanen of komen ze uit landen waar het nooit regent. Ja, maar, of waar ze geen water hebben. Maar voor ons is toch de meeste verhalen, hoor ik uit de reparatie-industrie. Het probleem is dat je natuurlijk verschillende aansluitpunten hebt. Ja, ik begrijp het technische probleem heel goed. Er moeten allemaal dingetjes op zitten. Het probleem is, wat ik hoor, als je een kapotte iPad naar Apple opstuurt, dan is het eerste altijd dat ze zeggen, nee, dat doen we niet, waterschade. He? Ja, al die apparaten, daar zit een soort, ergens zo'n wit, ergens in een of andere aansluiting zit, deep down, zit een of andere wit dingetje. En als het dan daar water bij komt, dan verkleurt dat of zo. Er zit in al die devices zit een soort detectie daarvoor. Ja. Oh ja? Ja. Dus maar ik hoor dus van heel veel mensen die zeggen, nou, ik was kapot en hij deed het al jaren. En ik ben echt niet in de regen geweest. Maar toen ik hem opstuurde, nou, wat dan gebeurt is waarschijnlijk dat hij ooit door condens of in de regen gelopen, dat dingetje verkleurd is. Maar ja. Hij is op een andere manier kapot gegaan. Maar dan zegt Apple, ja, nee, maar en precies waarschijnlijk wat je zegt, dat waterdingetje is, wij gaan dit niet repareren. Ja? Ja. Koopt u maar een nieuwe. Nou, dus het is een serieus probleem. En niemand doet er wat aan. Zowel aan de kant van de fabrikanten niet, als aan de kant van de hoesjesmakers. Want ja, het is hartstikke moeilijk om het waterdicht te maken. Begrijp ik ook wel. Ja, maar dat is toch de uitdaging? Ja, ja, maar goed, dan maak je zo'n hoesje en dan gaat die niet stuk. Hoe moeten ze dan een nieuwe verkopen? Ja, dat is de hogere marketing. Ja, maar dat hebben de hoesjesmakers natuurlijk niks mee te maken. Maar zo'n waterdicht hoesje is natuurlijk weer duurder dan een niet waterdicht hoesje. Dus dat verkoopt weer voor geen meter. Hoezo? Ja, bovendien voor geen meter. Mensen hebben daar nog geld voor over. Mensen geven echt $59 uit voor die hele dure otterhome of zo. Hoesdingetjes. He, en dan staat die man die stond dat te demonstreren, jongen. En waar je zo'n normaal hoesje, dat is dan van een soort siliconen rubber. Nou, die trek je zo kapot. Maar hij kon dat echt met twee handen aftrekken en dat ging niet kapot. Ja, heel indrukwekkend. En maar gooien met die dingen. Ja, het was natuurlijk heel indrukwekkend als een vent gewoon zo achteloos zijn iPad steeds over zijn schouder weggooit. Mm-hmm. Ja, misschien was het een kapotte, maar het was wel indrukwekkend. Ja? Maar de nadruk in ieder geval op accessoires is heel sterk. En ook, nou, een van de gespreksonderwerpen was daar natuurlijk de opening op 23 april van de nieuwe Apple Store in Amsterdam. Hè? Want iedereen in de retail denkt van, hallo, wat gaat daar gebeuren? Enorm veel publiciteit gekomen rond Apple en ook negatieve publiciteit. Want er zijn een aantal natuurlijk retailers die zeggen, ja, dat Apple, dat is een klerenclub, daar verdien je niks aan en je moet allerlei regels volgen en dat soort dingen. Ik wil geen zaken meer met ze doen of we zijn eruit gegooid. Aan de andere kant verhalen van dingen als iCenter die zeggen, oh, we zijn zo tevreden en we verdienen zoveel. In ieder geval, zoals iemand op die beurs zei, Apple heeft een alternatief, maar wat eigenzinnig distributiemodel. Ja, en dat is in ieder geval anders dan de rest. Nou gaat die winkel open en nu is de vraag, wat is effect op de andere Apple-verkopers? Nou, die zijn allemaal blij gemaakt met het verhaal van, ja, maar Apple, het gaat niet om de verkoop, het gaat eigenlijk om het image. En hoe meer publiciteit, hoe beter jullie ook iPads en iPhones en dingen gaan verkopen. Dat zou kunnen. Maar dat was eigenlijk het gespreksonderwerp van, waar eindigt Apple? En dan zijn er mensen die zeggen, nou ja, ze zijn over de top heen en Steve Jobs is dood en ze kunnen niet meer. En er zijn anderen die zeggen, nou, dat gaat nog een hele tijd door. En dat wordt net zo groot als Microsoft. In die zin dat iedereen Apple gaat gebruiken. Ja? Mm-hmm. Nou, die twee visies zijn er. En dan zit je dus als retailer op zo'n beurs. Hè, mensen lopen er rond en die worden een beetje, ja. Want er was officieel geen Apple op die beurs. Maar ieder accessoire is duidelijk bedoeld voor de iPad. Hè? En is nog steeds 50% of 60% van de markt. En die nieuwe iPad verkoopt ook wel eens een gek. Dus daar was wat, ik wil niet zeggen onrust, maar de retailmarkt zich toch, die ziet eigenlijk een distributiestrategie bij Apple die hen eruit drukt. En dat is altijd zo geweest met Apple. Die zijn altijd heel eigenwijs geweest in hun retail, dus in indirecte verkoop. Oké, maar goed, ze hebben er tot nu toe redelijk succes mee. Ik had net de verhalen over Dell, gaat natuurlijk niet goed. Nou, je wou zeggen, Delg was vroeger ook geweldig. Dus het zou kunnen zijn dat Apple mogelijk in de toekomst, dat iedereen denkt, al die oude shit op school, al die defecte Apples, knarren zo. Ik wil geen Apple als ik later van school kom. Dat het gewoon opnieuw, dat het opnieuw optreedt, het hele Dell-effect van crappy computers overal. Nou ja, wanneer loop je weg van je... Van je wanneer zeg je nou, ik wil toch geen BMW meer. Of ik wil... Mm-hmm. Er zijn omslagmomenten in de markt. En dat is waar de mensen... Jongens, ik moet afhaken. Okay. Ik zie dat mijn tuinman de gasmaaimachine aan het verkloten is. Dus daar vallen stukken af en daar staat hij een beetje... Dus tot volgende week, ja? Doei. Tot volgende week. Doei. Gras, ja, het duurt hier nog een paar weken voordat ik bij mijn gras kan. Hoezo, ja, sneeuwt het daar nog? Ligt er nog sneeuw? Ja, hier sneeuwt het nog, ja. Wauw! Hier was het lekker warm. Ja, wij gaan hier gewoon lekker in de zon lopen straks. Nou, ik ga dadelijk naar de sauna even buiten in de sneeuw rollen, maar... Hey jongens, tot ziens. Doei. Doei. Ik zag nog wel iets anders grappigs. Het aantal spamberichten wat wordt verstuurd per dag is drastisch gedaald. Dat verbaasde mij wel. Oké. Okay. En is daar een reden voor aangevoerd? Want heb ik niet gezien dat bericht? Nee, dat is iets wat ik vandaag pas tegen ben gekomen. Een jaar geleden werd er gemiddeld per dag 150 miljard spamberichten verstuurd. Mm-hmm. En dat is tegenwoordig ligt dat gemiddeld rond de 94 miljard spamberichten per dag die verstuurd worden. Dat is nog steeds een heleboel. Mm-hmm. Maar het is ook heel veel minder. Ja. Dat is ongeveer een derde minder. Dat is best een boel. Ja. Nou, maar dat zou mogen komen doordat de Microsoft en zo nog meer actief tegen antivirus dingen, gratis security essentials in de markt zetten. Nou, de grootste daling is veroorzaakt door het neerhalen van een enorm spambot netwerk in Rusland. Mm-hmm. Maar zelfs nadat dat is neergehaald, is de trend nog verder gedaald. En daar hebben ze niet echt een oorzaak voor kunnen vinden. Dat kan zijn dat er actiever wordt opgetreden tegen dat soort dingen. Het kan ook zijn... Ja, wat ik eigenlijk hier merk om mij heen is dat het lijkt wel alsof er op ABN AMRO en op ING meer een soort geactieve soort synchronisatie tools zijn die dan op het moment dat jij je code op je calculatortje hebt ingevoegd een soort synchronisatie uitvoert tussen jouw browser sessie en iemand anders hacker browser sessie en dat het op een of andere manier mogelijk is om dan een betaling door de zogenaamde man in the middle aanval. Ja, ik heb geen idee, maar dat is de laatste tijd echt veel meer. Dus misschien is er een shift van spam verdient niet meer genoeg. We gaan nu actief geld verdienen. Wat ik ook heb gemerkt is dat de kwaliteit van de spam en met name de phishing sterk verbeterd. Mm-hmm. Ja. Voorheen kwamen er nog wel eens spamberichten binnen die echt duidelijk door Google Translate waren gegooid. Mm-hmm. Wat er gewoon echt niet uitzag. Dat je er gewoon echt niet in kan trappen, want het is zo slecht. Maar het wordt steeds beter met mooie logo's en een goed Nederlands. En ik krijg er echt vragen over van mensen om me heen. Die van, dit ziet er heel erg uit. Mag ik dit doen? Kan ik dit doen? Nee. Ja, inderdaad. Nooit dus, staat niet op een link. De kwantiteit afneemt. Maar de kwaliteit toeneemt. Mm-hmm. En dat geldt inderdaad niet alleen voor spam, maar ook voor het hacken. Dat wordt steeds geraffineerder en steeds gevaarlijker. Dus je moet er heel erg uitkijken. Ja, een man-in-the-middle aanval. Het overnemen van jouw sessie in de achtergrond zonder dat je het doorhebt. Ja, dus als je gevraagd wordt om iets te synchroniseren midden in je telebankier transfer, dan zou ik maar de plug eruit trekken. Want het is de laatste tijd om mij heen zie ik allemaal dat soort berichten. En of dat nou toeval is dat het nu allemaal optreedt, of dat er nu in de schuur in Rusland een nieuwe groep zit die allemaal dit soort dingen automatiseert en regelt en doet, geen idee. Dat zullen we van de banken niet binnenkort gaan horen, vermoed ik. Dat er een opleving is op dat punt. Maar, nou ja, ik heb het idee dat het wel het geval is. Oké. Microsoft heeft is in de top 20 van de Linux dingen terechtgekomen. Hoe heet het? De kernel distributies. Had je dat gezien? Nee, dat had ik niet gezien. Wat vertel er eens iets meer over? Hoe heet het? Microsoft natuurlijk altijd beweert dat, tenminste in ieder geval Steve Ballmer, die heeft ooit beweerd dat Linux een soort ziekte was. Maar het is nou een van de top bijdragers voor code aan het open source kernel systeem van Linux. Dus Microsoft. Okay. Ja. Dus ze zijn in de top 20 van die lijst aangeland. Maar goed, dus, Microsoft nummer 17. Heeft een enorme batterij programmeurs in dienst. Mm-hmm. Dus als die daarna besluiten mee te doen, of een kleine bijdrage te leveren, dan zal dat een grote impact hebben op de totale code die wordt toegevoegd. Mm-hmm. Dus daar kan ik me wel bij voorstellen. Ik ben erg benieuwd op wat voor gebieden ze zich dan bijdragen. Leveren ze code zodat er gebruik gemaakt kan worden van bepaalde Microsoft-diensten, zoals de SkyDrive en dat soort dingen. Ja, dat onder soort andere, maar ook de driver codes hebben ze bijgedragen. Dus ze zijn eigenlijk ook actief in sommige drivers zijn ze gaan helpen enzovoort. Dus dat is op zich wel, er zijn dus eigenlijk wel steeds meer de Linux Foundation aan het ondersteunen. Dus ik vind het wel grappig, zeker omdat Steve Ballmer natuurlijk dat soort beweringen ooit heeft gemaakt. Het is leuk om te zien. Linux gaat goed, zou ik zeggen. Oh, mooi. Het is april. Dat betekent dat er op een zeer korte termijn weer een nieuwe editie van Ubuntu gaat verschijnen. Ubuntu brengt namelijk twee keer per jaar een nieuwe versie uit. In april en in oktober. Die hebben dan een versienummer jaar maand. Dus 12.4 gaat deze maand uitkomen. Mm-hmm. Kunnen we dan eindelijk weer een icoontje op onze desktop zetten, of is het nog steeds bagger? Ik weet het niet. Ubuntu is nog niet zo heel erg lang geleden een nieuwe weg ingeslagen door een eigen desktopomgeving te ontwikkelen. In Linux is KDE en GNOME altijd heel veel gebruikt. Mm-hmm. Of dat wordt natuurlijk nog steeds heel erg veel gebruikt. GNOME was altijd de hoofdomgeving, ook op Ubuntu. Maar één of twee versies geleden zijn ze overgestapt op hun eigen omgeving. Hoe heet die, geloof ik? Unity. Mm-hmm. En daar is een hoop kritiek op ontstaan. Het is allemaal wel heel erg anders. Mensen moesten daar weer aan wennen. Anders hoor je altijd die kritiek. Die kritiek Microsoft heb je altijd. Overstapte op de Ribbon interface. Is daar heel veel kritiek op geweest. Maar hier lijkt het toch wel dat ik, in mijn optiek, de Linuxers die ik om me heen zie, zijn allemaal van Ubuntu overgestapt naar Mint. Omdat ze niet meer met deze versie kunnen werken. Ik ben nog heel erg in de ontwikkelingsfase, oriëntatiefase wat betreft Linux. Ik wil er graag wat meer mee doen. Ik heb een aantal keren in een virtuele omgeving Ubuntu geïnstalleerd. En toen dat op een gegeven moment overging naar Unity, kon ik er ook niet aan wennen. Ik ben ook met Mint aan de gang gegaan, maar ik gebruik het eigenlijk te weinig om daar een goede uitspraak over te kunnen doen. Maar voor mij was de verandering ook te groot om daarmee te kunnen werken. Mm-hmm. En, ik hoor, als ik in het nieuws kijk, hoor ik twee verschillende verhalen. Aan de ene kant is dat Ubuntu nog steeds heel erg populair is en de grootste distributie onder Linux. Aan de andere kant hoor ik ook heel veel negatieve berichten over Ubuntu. Mm-hmm. En ik vraag me dan een beetje af, het lijkt er wel een beetje op alsof Ubuntu de nieuwe Microsoft is. En het mode en hip is om erop af te geven. Ik weet niet of dat een stukje jaloezie is. Of dat het gewoon echt met de nieuwe interface, de Unity, de verkeerde kant op gaat. Ja, ik denk dat de interface niet zo apart is. Aparte ontwikkeling. Het feit dat je niet zelf meer snel, makkelijk, simpel snelkoppeling op je desktop kan zetten, is volgens mij bij de meeste mensen, die haken dan al af, want die willen dat zo graag. Als het gewoon niet mogelijk wordt gemaakt, onafhankelijk van hoe de interface eruit ziet. Ik heb een beetje het idee dat hele Unity-verhaal ook heel veel overeenkomsten heeft met de nieuwe Metro-interface, die we in Windows 8 gaan zien. Dus het is een handige interface voor kleine, draagbare apparaten, tablets, mobiele telefoons, maar dat het op laptops en desktopcomputers niet zo handig is. Oké. We gaan het zien. Het enige wat ze volgens mij hoeven te doen is weer zorgen dat iedereen een linkje op zijn desktop kan zetten. Dan kunnen ze wel weer verder met Ubuntu. Als ze dat in deze release ook zijn vergeten, dan kunnen ze beter gaan stoppen, denk ik. Dat is mijn simpele view aan de zijlijn. Iedereen die het er niet mee eens is qua luisteraar, kan reageren op via itbende.nl. Het laatste berichtje wat ik nog even wou behandelen voor we lekker in de zon gaan lopen. Wij dan hier in Nederland. Een nieuwe Google Drive gaat binnenkort 5 gigabyte aanbieden for free. Dus met Google weet je natuurlijk nooit hoe lang for free het gaat duren. Of je daar dan ook al je zinnen op moet zitten. Maar Dropbox wordt dus flink de loef afgestoken doordat we binnenkort 5 gigabyte in onze Google Drive kunnen storen voor 0 euro. Bestanden worden steeds groter. Internetverbindingen worden steeds sneller. Dus er is behoefte aan meer opslag. Ja. Ik denk dat Google dat goed inziet. En die kan inderdaad voorlopig even gratis een grotere hoeveelheid aanbieden. We hebben dat in de tijd ook gezien met de e-mailopslag. Vroeger kon je maar enkele megabytes opslaan. En dat werd al gauw groter toen Google Gmail een veel grotere mailbox aanbood. Mm-hmm. Ik denk dat de anderen snel mee zullen gaan. Ik denk dat Dropbox en andere, Voila en wat heb je, snel grotere boxen gaan aanbieden. Ja. Maar het blijft altijd natuurlijk een instapmodel dat gratis is en een betaalde mailbox voor extra diensten en grotere opslag. Ja, wat ik hier me nog afvraag, want ik zag deze week een gerucht. Ik heb het niet als link op onze Delicious-lijst gezet, maar er was een soort gerucht dat net als op DVD's wordt er een soort fee gerekend natuurlijk. Een soort kopieer-fee. En dat die op harddisk ook binnenkort echt doorgang gaat vinden. Dus als ik een harddisk koop, dan dat ik ook betaal zo'n soort fee. Dat zou dus de weg openen naar dat het legaal wordt om dingen op een harddisk op te slaan. Of legaler. Net als het nu legaler is om dingen op een DVD te branden. Omdat je daar ook echt een fee voor hebt afgedragen. Het kan dus ook zijn dat dit soort technieken moeizaam juridisch worden, omdat wat ga je dan in die 5 gig, kan je dus ook al je muziek en al je andere data storen die je normaal op DVD branden. Dus die fee die er nu is voor het illegaal kopiëren en storen van, of illegaal of legaal, of in ieder geval het storen van muziek, die staat onder druk. Die kan nooit, dus DVD's worden binnenkort natuurlijk afgeschaft. Dus DVD's is natuurlijk al een beetje een aftansen, een oude en techniek. Het is ja, maar daarom is het gerucht dat we binnenkort dus zo'n fee moeten gaan betalen over harddisken die we gaan inkopen. Ja de thuiskopie toeslag bedoel je? Ja, ja. Ja. Maar als een thuiskopieopslag straks voor harddisken geldt, geldt die mogelijk straks ook voor Google Drive? Ja, Google Drive, 5 gigabyte, is natuurlijk heel erg klein. Harddisk praat je toch al gauw over terabytes. Mm-hmm. Maar ja, goed, DVD's of 5 CD's gigabyte kan ik geen film meer kwijt hoor tegenwoordig. Ik bedoel, cd's worden het ook op afgedragen, maar dan praat je over mb's. Ja. Ik heb geen idee. Ik denk dat er mogelijk dus daar een iets verwarring gaat optreden. Want waarom zou ik in de toekomst nog harddisken kopen dan? Als ik dit betrouwbaar genoeg vind. Want nu is 5 gigabyte nog steeds veel te klein is. Ja, dat is waar. Maar hoe lang duurt dat? Dat Google, bovendien, begon er ook met Gmail met heel klein en is nu 10 of 20 keer zo groot. Ja, 5 gigabyte is niks. Het is een USB-stick. Oké, maar 5 gigabyte aan muziek is nog best fors. Ja, voor muziek wel, ja. Maar 5 gigabyte, daar kan ik niet eens één film meer op kwijt. Mm-hmm. Dus het is te klein om daar een toezicht op te gaan rekenen. Nee, een online opslagdienst in de cloud is handig voor documenten. Misschien wat foto's. Een paar muzieknummers, maar veel meer kun je er niet mee, hoor. Bovendien ben je dan altijd afhankelijk van een internetverbinding. Ja, maar goed, dat was natuurlijk aan het begin van deze podcast al. We zijn afhankelijk van een internetverbinding. Ja, maar wat ik wil zeggen, ik kan me nog zo'n toeslag op een harde schijf nog wel voorstellen. Want op zo'n harde schijf kun je boordevol software, muziek, films en weet ik veel wat allemaal kwijt. Ja. Maar ik vind het aan de andere kant ook een heel slechte zaak. Omdat je, zo gauw je zo'n harde schijf koopt, word je eigenlijk al meteen gebrandmerkt als een contentsteler. Ja, maar dat is natuurlijk al, als je dvd's loskoopt in de winkel of cd's, eigenlijk ook altijd al. Ik vind dat ook slecht, dat iedereen daaraan moet meebetalen. Aan die plasma tv van Tim Kuik. Hou eens op, zeg. Laten we daar alsjeblieft niet over beginnen. Gelukkig zijn we aan het eind van de podcast gekomen. Want anders ga ik denk ik helemaal los. Maar ik vind dat echt... Nee, daar word ik heel erg boos over. Over dat soort toeslagen. Dat iedereen dat moet betalen. Omdat iedereen steelt. Hou eens op, zeg. Nou goed. We gaan dus binnenkort het op harddisken vermoedelijk toch zien of zo. Want de lobby gaat gewoon door. Ja, misschien in Nederland. Nou ja, goed. Dan halen we ze in Duitsland. Of in België. Okay. Of we bestellen ze op internet. Maar dat mag dan weer niet, juridisch gezien. Ja, je mag ook niet te hard rijden. We zien het. Wij gaan hier in de zon lopen. Jij gaat rollen in de sneeuw. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En niet te veel bazen eieren eten. Nou, oké. Doei.